سورة الحج درس نمبر اتم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أفلم يسيروا آيا نغرزدي في الأرض بسمكك فتكون لهم قلوب يعقلون بها نشي ديل رزولنا چسوچو کی پاغي باندي او آذان يسمعون بها يا غوغنا چي اوريدلو کي پدي سرا فإنها لا تعمل ابصار نو دا خبره چي نړنديږي استرگي ولكن تعمل قلوب التي لكن نړنديږي زړونا التي آغا في الصدور چي پزړونو کي دي پسينو کي دي. دا سی عبرتونو نا چې دا د سبق اغستو مقامو د عبرت اغستو واقعیاتو چې الله تبارک وتعالی بیان کړو وګورا د وخت پیغمبر نه اغي خلاف کړو الله تبارک وتعالی ولا غابادای الټه کړی او دا رنګي غابادای لاړی اوروان شوی هغه کویان چې نمبر په پیده بوکی را ختلو نه میلاوي دو هغه کویان شال شو هغه آباده چرته لړی د دین ختال سره پکارو چې سبق مو اغستوې د سترګو په کتلو سره انسان د زړه نه هور او پیکر کول پکار دی د سترګو په لیدلو سره چې یو شی سړی ویني چې په زړه کې پاغي باندې سوچ او پیکر وکړي او دا وګڼي چې وګوره ورته الله تبارک وتعالی زمونږ دپاره د غیب د عبرت او د سبق اغوستو دپاره څنګه واقعیات د هغې خلکو ذکر کوي. نو پکار وو چې په دې کې غور او فکر کړی وې لیکن صرف په سترګو یې لیدل وکړو او د زړه هغه سترګې او د زړه هغه سوچ هغې نه یې کار وانغستی ده. نو د دې وجه نه وګوره ورته د زړه سترګې ړندې دي او دا رنګ ظاهري سترګې باندې کتل کوي. نو په ظاهري سترګو باندې صرف هغه لیدل کیږي خو چې سوچ او فکر ته خبره ونه غورځېږي نو حقیقت سړی نه پیژني او حقیقت دته نه معلومیږي. نو د دې وجه نه یو فرمایل چې په کار دي چې په ځمکه کې دي سوچ وګرځي او وګوري هغه خلک چې دا غي زړونه چې کم دی د الله تبارک وتعالى د دې عذابونو نه او د دې قومونو د علاقت نه سبق او عبرت اخستې وي لیکن دا غي نه سبق وانه اخستې ده. دا داسې شوه چې د زړونو اغسترګې د دې ړندې دي ويستعجلونک بالعذاب او په تلوار سره غواړي ستانه عذاب ولن يخلف الله وعده او چرې خلاف نه کوي الله د وعدې خپل نه وَإِنَّ يَوْمًا أَوْ يَكِنًا يَوْرَزَ عِنْدَ رَبِّكَ فَنِزْ دَرَبْسْتَا بَانْدِ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ فَشَانْد زِرُ قَالُ آغِي چِ تَاسُ اِشْمَارَي یعنی ستاسو زر کالا شمیری چِ تو زر کالا او وقت شماری او وقت تیرائی دا ټول دا اللہ تبارک و تعالی فنیز مانے اللہ سکا فشاند اغیر وزیر لکه څنګه چې یو مجرم الله تبارک وتعالى نن داغه په قبضه کې دی زر کاله پس داغه د قبضې نه بار کېدی نشي. زر کاله پس هم الله تبارک وتعالى د قبضې نه هغه چرته تختېدی نشي. الله تعالی په قبضه او په داغه په اختیار کې دی چرته پټېدی نشي او داغه د قدرت لاندې دی چرته تختېدی نشي. یا دا مطلب چې د زرو کالو کار په یو ورځ کې کوي الله تبارک وتعالى د زرو کالو په یو لحظه کې الله تبارک دا یو یوم خولی دا الله تبارک وتعالى ته سګران دي دا دومره غټي ابادو ته وګوره اسمانونه چې وای صرف زمکه چې کم دی د دې د دې اسمان د دنیا په مقابله کې داسې ده لکه یو غټه صحرا کې تر روانې او داسې یو حلقه غونې وغورځای دا زمکه چې څومره اوزمکې چې دي دا ټول د اسمان په مقابله کې داسې لکه یو غټه صحرا کې ته یو وړوکې غونې شی وغورځای په میرا کې. نو بیا یو سړي ته وایا ما چې کم دی نو د دې ځای نه تر د سعودیا پورې میرا کې سفر کوو یو شی مې غورځولې زه ګرځه ورپسې سوره خو ورپسې ګرځي او نه شي معلومولې. دا داسې الله تبارک وتعالی قدرت داسې قدرت لرون کې دی. نو مطلب دا چې د زرو کالو کار الله تبارک وتعالی په یو ورځ کې کوي لیکن هغه کوي چې د الله تبارک وتعالی د حکمت او مصلحت موافقي د چا په تلوار کولو باندې هیڅ اثر د الله تبارک وتعالی په دغه کارونو کې نه غورځيږي. نو د دې وجه نه که تاسو په تلوار سره غواړی او عذاب ورپسې اوس آیات وایي ويستعجلونک بالعذاب که په تلوار سره غواړي دی عذاب کپتانه ويستعجلونک او که په تلوار باندې غواړي ستانه بالعذاب پراتللو د عذاب راتلل عذاب ولن يخلف الله وعده نو چرې خلاف نه کوي الله د وعدې خپلنه وإن يوما أو يقينا روز يوجد عند ربك بنيز درس رب ستاباني كالف سنة مما تعودون فشان دزرو قالو داغي چه تاسو شماري ده استهزاء بشكل كي بيدا خبر قوله چه ده عذاب بيرا كلي آغا عذاب ده سشو الله تبارك وتعالى وي كنن زما پا قبضة كي كزا روستو ده عذاب ده ده مسلحت توجه نمالي اتكدي وزي روستو را لگم نایا ته زما د قبضینه بار کېدې شي زما د قبضینه نشي بار کېدې. او فرمای وک ایم من کریاتن او سمره د کول والاونا املیت لا چې مولت می ور کړو د کول والا وتا وهي ظالمتن او دا ظالمان ثم اخذتها بیامی ونی ولدی کول والا ولرا ویلی المسویر او مات د وافسی د مولت د وجنا داسې زینو چې دی د الله تبارک وتعالى نه پاغې کې پټ شوی وي اخر دا چې زمونږ طرف ته الله تبارک وتعالى وی راتللی او مونږه ها بیا خپل مجرم هم پیژنو چې څوک چا جرمونه کړی او هغه د خپل جرم په وجه باندې کم سزا کې ګیریږي الله تبارک وتعالى وی دغه مجرمان زمانه چرته تلی نشي او زمانه چرته دی رکیدی نشي. نو منګه کومولت ورکو کلو والا وتا او د عذاب روستو کو او دی دا ظلمونه او زیاتی کوي نو منګه پرانیولو د دیوانه قدرت لرون کیو کاغه نند او کناغه سوخ فسته او اخیری تل د انسان که دنیا کې هر څومره مولت الله تبارک وتعالى ول ورکی اخیری سر چې مرګ راشي انسان چرته رواني. نو ځکه وای ویلی المسویر او ماته د واپسی. نو وخت چې دا موږ لرا کړل شوی دی دا د الله تبارک وتعالى یو عظیم نعمت په انسان باندې او د دې مولت نه غافل کېدل په دې طریقه باندې چې سبب شي میاش پس پشي کال پس پشي او په دې تمنا کې او په دې امیدونو کې د دنیا هغه وخت تیر شي او انسان د مولت نه پیدا و نه خلی اخیری سر دا چې مرګ ورته حاضر شي بیا د الله تبارک وتعالى په حضور کې او یا د مرګ نه پس په دې بیا ډیر تمناګانې کوي چې افسوس چې زه قرآن ته ناشي وې ما قرآن زده کړې وې او عمل کې مې راوستې وې لکه څنګه چې سورة الدبارک الذی کی راضی کنا الم یاتکم نذیر تاسو ته څوک یې ورکوون کې نه راغلی بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا فی ضلال کبیر وقالوا لو كنا نسمع هاي افسوس چې ما قرآن ته غوږی خې او نعقل او میا مې په ځان پوه کړی چې عقل مې استعمال کړی وي قرآن دپاره ما كنا في اصحاب الصغير نن بزپور کې نو ما اخیری تل د انسان د الله تبارک وتعالى په حضور کې دی. نن دا مولته چې موږ لرا کړې دا غنیمت وګڼه او د دینه پیدا واخلا او پیدا په هغه شکل کې غستی شي چې د الله تبارک وتعالى تابعداري په انسان کې او الله په څه خوشاليږي چې انسان هغه کوي او د ټول نه د الله تبارک وتعالى د بندګۍ سیلار هغه د الله شریعت مونږ ته را لېږلې چې قران کریم دی هغه مونږ ته خی الله تبارک وتعالى مونږ ته خی او فرمای قل یا ایها الناس و ورتا ای خلقو انما انا لکم نذیر مبین زستاوز دپارا یره ورکون کې پټاګډګلې باندې نبی علی السلام صلی الله علیه وسلم د دنیا کې دا کارو چې هغه اغللې او چا چې د الله حکم منو اغله بشارت ورکړې چې ستاده پارا د الله په نظمای دا خوشاله دي او چا چې د الله تبارک وتعالى احکام نه دي منلي اغه د پارا نذیر دی نذیر مبین په دا ګډګلې نبی علی السلام به کچری تاسو خلاف کوي نو دا خلاف کول د وجنه د الله تبارک وتعالى عذاب کې به غیر شي نذخر اغله ورته خلق ته وایا چې زما کار تاسو ته حق را رسولي حق خودلی دا الله تبارک وتعالى کتاب دا تاسو ته را رسولي او په دې کتاب کې وګورئ چې چا تابعداري کړی دا هغې دپاره څومره ښکلې ښکلې نعمتونه او بشارتونه او چا چې دا کتاب نه دی منلی د هغه دپاره وګوره څومره څومره د الله تبارک وتعالى د طرف نه وعید او زجر او دارنګي عذابونه نو زه راغلی یم تمامو خلکو ته یا ایها الناس نبی علیه السلام د تمام دنیا د پاره پخوا پیغمبران راغلی وو خو هغې خپلو خپلو قومونو ته راغلی وو او د نبی علیه السلام پیغمبري د تمام دنیا د پاره ده نو زه راغلی یم ای خلکو ستاسو د پاره یره ورکوونکي په ډاګه ډګلی که تاسو زما خبره ومنئ نو د هغه تکلیف او د هغه عذابون نه به بچ شئ د کومو عذابون نه چې زه تاسو یروم فالذین آمنوا ورجع کسان چې ایمان راوړی دی او مسله ومنله وعملوا الصالحات او عمل وکړي لهم مغفرة ورزق کریم دی لره بخنه ده او رزق دی عزت دی څنګه چې د هغه خلکو دپاره نذیر مبین زخ یره ورکوونکي په ډاګه ډګلی ورسره هغه خلکو له زیر ورکوم کوم چې زما د په ذریعې سره را رسېدلې مسله ومنله نبی علیه السلام به په مې تمامه مکه کې به ګرځېده او څه به یې وي یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا وخلق ووایئ چې لا اله الا الله تفلحوا کامیاب به شئ نو نبی علیه السلام فالذین آمنوا ارجع کسان چې دا مسله یې ومنله د نبی علیه السلام چې الله باندې ایمان راوړو چې الله وحده لا شریک دی دا هغه هیڅوک کیسه داران نشته دا هغه سره په اختیاراتو کې هیڅوک شریک نشته دا هغه په خدای کې هیڅوک دا هغه سره شریک نشته دا هغه په شون کې دا هغه په کارونو کې څوک مداخلت نشي کولې هغه کامل ذات دی دا هغه په خدای کې هیڅ چاته ضرورت نشته چې هغه د چانه امداد واخلي او نه ضرورت شي چې خپل خدای په خلکو باندې تقسیم کی چې تاسو هم زما کارونه کوي تقسیم کړی نه که تقسیم کړی وي د ټولو نه غټ حق پچا ته حاصلو د ټولو نه غټ حق په انبیاء علیه الصلاه والسلام ته هو خو نبی علیه السلام وی په خپل یا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا الله زړونو اړکون کې دا زړونو د الله تبارک وتعالى په دې بوته په منځ کې دی اړې راړې يقلب كيف يشاء اړې راړې يا الله زما زړه خپل دین طرف ته واړای نو د دې وجنه هغه خلکو چې مسله منلې ده او عمل نیک کړی دی د نبی عليه السلام په طریقه باندې لهم مغفره دی لره بخنه ده چې بخشش دته وشي ومن زخزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز مغفره الله ده سره وعده کوي چې د مغفرت چې د جهنم د اور نه سړی ته چټکاره حاصل شي او جنت ته داخل شي دینه به نور څنګه خوشحالي دا ډیره غټه خوشحالي ده نو الله به ته بخنه وکړي ورزق کریم او رزق دی عزت تے. رزق آغا دی عزت چی اللہ تبارک و تعالی پو دنیا کی ام چی کم سڑی ایمان را اوڑی او نیک عمل کئی دکی دا غیرتو می چی زب دی عزت رزق خورم پو دنیا کی ولی ام اللہ دی عزت رزق ور کئی او کم تجبل تا مختاج شی نبی ار چایتا اللہ سنیولی اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ السلام وی اللہ با ولد عجزی دی تندی پا دی منس کی ولی کی او بیا با دی چکم دی ار چایتا مختاج اللہ پا کوئی رزق دی عزت بدل در کو دنیا کیوں او بیا دی طول و نغٹ عزت والا رزق دی کم زائده اگر دی جنت تا اللہ تبارک و تعالی دی چی اللہ تبارک و تعالی دلا اگر نصیب کی والذین سعوا فی آیاتنا کسان چی کوشش کئی منڈی وی فی آیاتنا زمنگ دایاتون پبارک معاجزین دفار د کمزور کولو اولئک اصحاب الجحیم دغه کسان خواندان د جهنم دی د الله آیاتون کی منڈی ول د کمزور کولو د پاره سم مطلب او سګورا کم خلق چې د الله تبارک وتعالى د دین دا وکون کی دي چې یره منګه د الله تبارک وتعالى د دین وی العلماء ورثه الانبیاء منګه د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام د میراث غستون کیو ولی انبیاء علیه الصلاۃ والسلام په میراث کې مال او دولت نه فریدي هغه په میراث کې څه شی پریږدي علم پریږدي نو چې کم سړی داوا کوي نو دا د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام د وراثت داوا ده نو هغه وراثت داوا کوونکی چې د الله تبارک وتعالى د توحید د مسلې په ځای د شرکیاتو او د سنتو په ځای باندې د بدعاتو خلکو ته تعلیم ورکي دا د الله آیاتونه کمزوري کوي کنه یک دا دی هغه چې د الله تبارک وتعالى آیاتونه کمزور کولو کوشش کوي الله تبارک وتعالى وی ولی الله آیاتونه را لېږلي دي چې تاسو زما معرفت او زما د دین معرفت وپیژنئ نو چې دی د الله د معرفت په ځای باندې د الله لیسداران جوړی نو دا د الله معرفت یې وکړو او د الله د را لېږلي شوي دین کې چې نبی علیه السلام موږ ته دین برابر کړی دی ادې وایي نه دی ګیلاس ډک دی ادې ورته ګیټۍ غورځئ نو خلک به ورته لیونۍ وایي خو تا ته ښکاري چې ګیلاس کې دی ګیټۍ سره لکه چې دا اوبتې تویای بار نو تا ته ښکاري او دین نه موږ ړاندې یو موږ ته ښکاري نه دی په کې ګیټۍ اچي موږ ورته وایو نه چې یاره د ګیلاس کې د ګیټۍ سره اچي دین خو برابر شوی دی ستا گیټای اچولو ته ضرورت نشته او که ګلاس کې مخامخ اچای نو د توي چې دا گیټای دی ول واچول او بده یوم ګنده کړي او بده یوم بار توې کړي خو چون کې موږ ناپوي په دین پوي ګنا نو ته گیټای اچای موږ یو غور سمره خې وکړو هغه ته موږ د خو نسبت کوو نو د دې وجنه دا د الله تبارک وتعالى درالي ګلی شوی دین او د معرفت اغا په ځای باندې خلکو ته جهالت خي خلکو ته د الله تبارک وتعالى د دین صحیح دین په ځای باندې اغه بی دینی ورته خي دا بی دینی نه ده چې یو سړی زی او خلکو له پخپو کې پریوزی یو سړی زی قبر باندې چې کم نه سجده کوي یو سړی زی د قبرونو نه غیر چاپیره ګرځي یو سړی زی او هغه د نبی علیه السلام د طریقو نه خلاف یو خپل طریقه رایش کوي چې نه نبی علیه السلام ټیک ته خودلی دي خدا خو بد کار نه کوي نو موږ وای چې بد کار نه دی نو نبی علیه السلام ولی دا موږ نه پټ کړی اوسو استغفر الله او کته وای چې نه پټ کړی نو مطلب دا چې نبی علیه السلام په دین کې موږ سره دوکه کړی دا استغفر الله موږ ته دین نه دی را رسولی چې ته نن برابرای بدعت دور ناکار سیز دی د دې حقیقت پیژندل پکار دی نو هغه دین چې الله تبارک وتعالى را لېږلی او دا هغه دین د کمزوري کولو کوشش چا هم کاو اولئک اصحاب الجحیم دغه کسان خوندان د جهنم دی او جهنم هغه عذاب چې کله مخامخ شي بیا به انسان ته پته ولګي چې خو زه چې د کوم سیز نه قران یا رولم او نبی علیه السلام راغلی او موږ ته د دې خبرې بیان کړو او قران کې د دې بیان شویو افسوس چې ما د دې اور نه د هغه قران په ذریعه سره ځان بچ کړی وي او ما د الله د آیاتونو خلاف او د الله د دین خلاف په دنیا کې نه وکړي افلم یسیرو آیا نګرزیدی په ارض پزمګه کې فتكون لهم قلوب تشید دی لرزلونه يعقلون بها چې سوچو کې پاغه باندې او اذان يسمعون بها يا غوغنا چې اوریدلو کې پدې سره فإنها لا تعمل ابصار دا خبره چې نړندېږي سترګې ولیکن تعمل قلوب التي لیکن ړندېږي زړونه التي آغا في الصدور چې په سینو کې دي ويستعجلونك او په تلوار سره غواړي تانا بالعذاب عذاب ولن يخلف الله وعده او چر خلاف نکي الله د خپل وعدينا وان يوما عند ربك او يقينا يورس په نيز دربستا باندې كالف سنه مما تعدون پشان د زرو کالو اغه چې تاسو شماري وكاي من قريهنا سمره د کلو والونا امليت لها چې مولت ورکړیو مونږ هغې ته وهي ظالمتون او دي ظالمان ثم اخذتها بیا مې ونیول دی لره د کلي والو لره ویلی المسویر او مونږ ته د واپسي قل یا ایها الناس وای خلکو انما انا لکم نذیر مبین زه ستاسو دپاره یره ورکوونکي په ډاګه ډګلی ښکاره فالذین امنوا نو هر چې هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی وعملو الصالحات او عمل یې کړی دی نیک لهم مغفرة ورزق كريم او دي دپاره بخنه ده او رزق دي زته والذين سعوا في اياتنا وكسان چې کوشش کوي پاياتونو زمون کې معاجزين د کمزوري کولو اولئك اصحاب الجحيم دغه کسان خوندان د جهنم.